Tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 27 maja, jest siódma. Serwis Trójki przedstawi Anna Zaleśna-Sewera. Nie żyje Zbigniew Brzeziński, były szef Rady Bezpieczeństwa Narodowego w ekipie prezydenta USA Jimmy'ego Cartera. Miał 89 lat. Stołeczna policja oferuje nagrodę za pomoc w schwytaniu zbiega. Uciekł funkcjonariuszom ze szpitala. Drukarz z Łodzi, który odmówił usługi fundacji LGBT, winny wykroczenia. To już prawomocny wyrok. Był jednym z najbardziej wpływowych politologów i strategów polityki zagranicznej Stanów Zjednoczonych. W USA zmarł Zbigniew Brzeziński, były doradca prezydenta Jimmy'ego Cartera do spraw bezpieczeństwa narodowego. O jego śmierci poinformowała córka. Dzisiejszej nocy odszedł w spokoju mój ojciec. Przyjaciele nazywali go Zbig, wnuk i szef, a dla żony był miłością życia. Napisała Mika Brzeziński, podkreślając, że dla niej był najbardziej inspirującym, kochającym i oddanym ojcem, jakiego można mieć. Kocham cię, tato, zakończyła wpis na Twitterze. Zbigniew Brzeziński urodził się w Warszawie w 1928 roku. Jego ojciec Tadeusz był dyplomatą, który tuż przed II wojną światową został wysłany do Kanady, gdzie pozostał z rodziną. Po wojnie Zbigniew Brzeziński studiował na prestiżowych uczelniach w Kanadzie i w Stanach Zjednoczonych. Później zajął się pracą naukową i był cenionym strategiem międzynarodowym. W 1977 roku został mianowany przez prezydenta Jimmy'ego Cartera na stanowisko doradcy do spraw bezpieczeństwa narodowego. Po odejściu z Białego Domu Zbigniew Brzeziński był wpływowym ekspertem waszyngtońskich ośrodków analitycznych i aktywnym recenzentem amerykańskiej polityki zagranicznej. Jego poglądy były bliskie Partii Demokratycznej. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Policja szuka mężczyzny, który uciekł funkcjonariuszom ze szpitala przy ulicy Banacha w Warszawie. 42-latek został przewieziony tam z prokuratury, wyjaśnia Iwona Jurkiewicz ze stołecznej komendy. 42-letni Piotr Łusicki, którego poszukujemy w tej chwili, przebywał w dyspozycji prokuratury rejonowej Warszawa Śródmieście Północ. Tam też źle się poczuł, dlatego też został przewieziony do szpitala, gdzie doszło do ucieczki. Policja oferuje nagrodę za pomoc w schwytaniu mężczyzny. Komendant stołeczny policji wyznaczył nagrodę pieniężną w wysokości 20 tysięcy złotych za wskazanie miejsca ukrycia 42-letniego mężczyzny. Zdjęcie i jego rysopis są na stronie stołecznej komendy. Zakończył się proces apelacyjny drukarza z Łodzi, który odmówił wykonania usługi zleconej przez jedną z fundacji zajmujących się problemami mniejszości seksualnych. Sąd okręgowy oddalił apelację obu stron oraz prokuratury i podtrzymał wyrok z pierwszej instancji. Uznał drukarza za winnego wykroczenia. Odstąpił od wymierzenia kary z powodu trudnej sytuacji życiowej obwinionego. Adam J. przekonywał, że nie mógł wydrukować zamówionych plakatów, ponieważ nie pozwalały mu na to jego przekonania religijne. Nie mam żadnych oporów, czy nie czuję żadnej niechęci w stosunku do osób homoseksualnych. Szanuję ich jako każdą inną osobę. Natomiast nie mogę się zgodzić na promocję czy reklamę tych ruchów, ponieważ na to nie pozwala mi moje sumienie ukształtowane w świetle nauki Kościoła katolickiego. Wyrok jest prawomocny. Reprezentujący fundację LGBT był zadowolony z tego, że sprawa nie została zlekceważona i sąd rozpatrzył ją na tyle szybko, że nie zdążyła się przedawnić. Wyraził też nadzieję, że prawomocny wyrok wpłynie na przyszłe orzecznictwo. Obrońca Adama J. zapowiedział, że będzie apelował do prokuratora generalnego o wniesienie kasacji orzeczenia. Egipskie siły zbrojne uderzyły na cele dżihadystów w odpowiedzi na zamach na autokar przewożący Koptów, ogłosił prezydent Egiptu. Nie podał szczegółów ataków. Cytowani przez AP przedstawiciele egipskich władz przekazali, że zaatakowane zostały bazy dżihadystów we wschodniej Libii. Wczoraj nieznani zamaskowani napastnicy zaatakowali grupę Koptów w prowincji Al-Minya w środkowym Egipcie, zabijając co najmniej 28 osób, w tym wiele dzieci. Koptowie, którzy są chrześcijańską mniejszością Egiptu, jechali do jednego z klasztorów na zachodzie prowincji. Przywódcy krajów grupy G7, czyli najpotężniejszych państw świata, na Sycylii podpisali dokument o walce z terroryzmem. Szczyt zakończy się dzisiaj wydaniem wspólnej deklaracji podsumowującej obrady. Dokument mówi o znaczącym wzmocnieniu współpracy w zwalczaniu terroryzmu. Od wymiany najnowszych technologii elektronicznych po zobowiązanie do współpracy głównych dostawców usług internetowych. Sygnatariusze podkreślili, że taka współpraca pomoże w ściganiu terrorystów i wyeliminowaniu treści propagujących terroryzm. Przewodniczący obradom włoski premier Paolo Gentiloni powiedział, że dokument to manifestacja jedności i determinacji państw G7 w obliczu terrorystycznych zagrożeń. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Giardini Naxos. To był serwis Trójki. A teraz o sporcie, Monika Sułkowska. Będzie piąte spotkanie półfinałowe w Lidze Koszykarzy. Slam Stal Ostrów Wielkopolski wygrała z broniącym tytułu Stelmetem Zielona Góra 1 punktem, 58-57, i wyrównała stan rywalizacji do 3 zwycięstw na 2-2. Decydujące spotkanie zostanie rozegrane w poniedziałek w Zielonej Górze, a w finale jest już polski Cukier Toruń. Zmiana lidera w Giro d'Italia. Różową koszulkę Tomowi Dimulenowi odebrał Nairo Quintana, który w klasyfikacji generalnej wyprzedza teraz Holendra o 38 sekund. Wczorajszy 19 etap wygrał Hiszpan Mikel Landa. Do końca imprezy pozostało już tylko 2 dni ścigania. Nasi tenisiści i tenisistki poznali wczoraj rywali w pierwszej rundzie French Open. Rywalkami Polek będą francuski, obie grające zresztą z dzikimi kartami. Agnieszka Radwańska zmierzy się z Fioną Ferro, a Magdalinet z Alizę Lim. Taro Daniel będzie natomiast rywalem Jerzego Janowicza. Japończyk awansował do głównej części turnieju z kwalifikacji. Kolejny sezon Pucharu Świata w skokach narciarskich może rozpocząć się w Wiśle. Międzynarodowa Federacja postawiła jednak warunki, które obejmują modernizację skoczni w terminie do 31 października, mówi Adam Małysz. Siatki ochronne przed wiatrem i tory. Oczywiście siatek w tym roku będzie ciężko zrobić, bo to jest inwestycja spora. Na tory jakby dostaliśmy od razu gwarancję, więc to też był argument przed FIS-em. Pierwszy konkurs miałby się odbyć 18 listopada. Jeśli inauguracja sezonu odbędzie się w Wiśle, Polska będzie jej gospodarzem po raz pierwszy w historii. Także po raz pierwszy w historii nadchodzący finał Ligi Mistrzów rozegrany zostanie pod zamkniętym dachem. Taką informację przekazała Walijska Federacja. Dach stadionu Principality w Cardiff będzie zamknięty już dzień wcześniej, podczas sesji treningowych. Ponadto władze walijskiej stolicy ogłosiły, że w związku z ostatnimi atakami uruchomią specjalną aplikację mobilną dla kibiców, która w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń podpowie im, jak znaleźć bezpieczne miejsce i pomoże w sytuacji, w której potrzebne będzie udzielanie pierwszej pomocy. Władze Cardiff spodziewają się, że w kolejny weekend miasto odwiedzi nawet 170 tysięcy fanów piłki nożnej. A więcej o tym, co czeka nas w piłce nożnej w ten weekend oraz o piłce ręcznej w sporcie za godzinę. Dziś w całym kraju słonecznie, jedynie lokalnie słabe i przelotne opady deszczu to w Karpatach. Wiatr północny i słaby, ciśnienie powoli rośnie, w południe w Warszawie wyniesie 1010 hektopaskali. Od 20 stopni w Suwałkach przez 21 w Słupsku, Tarnowie, Zamościu i Przemyślu, 22 w Warszawie, Łodzi, Olsztynie i Katowicach, 23 w Grudziądzu, Lesznie i Opolu, 24 w Świnoujściu i Pile, do 25 stopni w Szczecinie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Witam Państwa serdecznie w programie Cogito Ergo. Nazywam się Maciej Pawlicki. Ale cudownie Państwa widzieć. Chyba największa, najbłyskotliwsza kariera ostatnich lat, największy sukces czy sukcesy, Elżbieta Hresińska. Każdy z nas gdzieś znajduje swoją płaszczyznę, a dla mnie tą epoką naturalną jest średniowiecze. Cogito Ergo. Zapraszam na retransmisję dzisiaj o 15. Maciej Pawlicki. Audycja powstała we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym, wydawcą serwisu ninateka.pl. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Wielkie odliczanie. Jeszcze tylko 5 dni. Super okazji w sklepach Euro. 4K Ultra HD. Sony 55 cali. Android TV za 3490. 32 cale. Philips za 829. Smartfon 5,5 cala. Dual SIM LTE za 299. Laptop HP. Procesor AMD. Windows 10 za 1399. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Agencja Muzyczna Polskiego Radia zaprasza dzieci i rodziców na czerwcowy koncert. To będzie nasz ostatni przed wakacjami piegowaty koncert. Z piękną muzyką pana Gerszpina. Pojawią się młode, wybitne talenty i on, saksofon. Razem z nim piegowata Warsaw Camerata. Serdecznie zapraszam. Katarzyna Stoparczyk. 3 czerwca, godzina 12. Studio koncertowe Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety do kupienia na stronie sklep polskieradio.pl. Koncert dofinansowany ze środków ministra kultury i dziedzictwa narodowego. W Media Expert tydzień mega przecen. Na przykład automatyczne ekspresy ciśnieniowe z funkcją cappuccino, taniej nawet o 200 zł. Media Expert, włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Many times I've been told that I should go, but they don't know.

Trójka, już 17 minut po siódmej. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Katarzyna Pruchnicka. Część z Państwa ma to doświadczenie już za sobą, inni dopiero stoją przed takim wyzwaniem. Rodzice często z okazji zbliżającego się dnia dziecka organizują dla pociech teatrzyki rodzicielskie. Występ przed taką publicznością to niezwykle trudne zadanie. Rodzice spotykają się więc na próbach, no by wszystko poszło idealnie. Na tapczanie siedzi Leni. Nic nie robi cały dzień. O, wypraszam to sobie. Jak to ja nic nie robię? Kim pani była w teatrzyku? W teatrzyku byłam dziewczynką numer jeden. Taką niby dziewczynką z przedszkola. Pani Ada, mama dwójki dzieci, która występuje przed rodzicami. Wierszyk jaki był? O Leniu. Razem z tatą chłopca opowiadaliśmy o Leniu. Wierszyk Jana Brzechta. Córka zbladła, zrobiła wielkie oczy, a jak się pomyliłam, to się puknęła w czoło, pokręciła głową i stwierdziła, że to była kompromitacja. Czy rodzice kiedyś organizowali dla was teatrzyk? Nie. Gdyby zorganizowali, to w jakich rolach mogliby wystąpić? Czerwonym kapturkiem. A tata? Mamą czerwonego kapturka. Lizę. Po prostu mamę mamą. Dzieci jak mogą zareagować? No mama na scenie właściwie dla większości dzieci nie jest zjawiskiem powszechnym. Psycholog dr Magdalena Śniegulska, Uniwersytet SWPS. I mogą się pojawić różne wątpliwości. Oczywiście może być tak, że w ogóle może być niezgoda na to, że jest takie oddzielenie od mamy. Może być potworna rozpacz, że mama dostała nie taką rolę jak trzeba. Na przykład musi zagrać straszną wiedźmę. Boli strasznie. No i takie sytuacje, w której na przykład mama wchodzi w interakcję intymną z innym tatusiem. Gra królewnę, która zakochała się w księciu, a księcia gra tatuś znienawidzonego Jasia czy Krzysia. No, boli. To może być naprawdę bardzo trudne doświadczenie, ale chciałabym bardzo mocno podkreślić, że nie jest naszym zadaniem chronić dzieci przed wszystkimi trudnymi doświadczeniami, że takie zobaczenie mamy na scenie jest świetnym punktem wyjścia do dyskusji. Witajcie w naszej bajce, z mojca gra na kujarce, Pinokio nam zaśpiewa, zatańczą w koło drzewa. Mamo, jak mogłaś się pomylić? To było takie łatwe. Ja ten wierszyk znam na pamięć. Rodzicom chyba ciężko występować przed swoimi dziećmi. Prima była? Była. Ja wychodziłam jako pierwsza i nie wiem, jakim cudem wyszłam, bo stwierdziłam, że nie wyjdę, ale jakoś się znalazłam na tej scenie. Przy drugim teatrzyku dla syna było już łatwiej? Nie. Byłaś czarownicą, mama. A wyobrażasz sobie mamę jako czarownicę? Nie. To mama by była królową. Księżniczko bałoby. A tata by był królem. Jeżeli może doświadczyć takiego zaangażowania rodzica i będzie to później też elementem dyskusji, wspólnego omawiania, chichotania z różnych wpadek, tego, że mama się nie nauczyła tekstu albo miała ściągawkę w mankiecie, to jest bardzo ważne też doświadczenie, bo też trochę zdejmuje odium z tych rodziców. Pokazuje, że oni też mogą być niedoskonali, mogą się denerwować, mogą przeżywać tremę. Możemy wracać do tego w sytuacji, kiedy dziecko samo będzie występowało, mówi, o jak ja się denerwowałam, słuchaj, jak miałam przed wami wystąpić, to wiesz, że miałam wszystko napisane na rękawie. I to może być świetnym punktem wyjścia do też zbliżania tej relacji. A stres jest przed przedstawieniem? Bardzo duży stres jest. Gdyby nie nasza pani reżyserka, to w ogóle by straszny był stres. Ja się bardzo obawiam. Rodzina! No nie wiem, trochę mizerne te oklaski, czy mi się wydaje? No nic, rodzicom życzymy, by nie zżarła ich trema, a jakie państwo mają doświadczenia teatralne przy tak wymagającej publiczności? Proszę się nie wstydzić, proszę nam opowiedzieć o tym właśnie. A o występy rodziców przed dziećmi pytała Anna Rokicińska, obsadzona w niepedagogicznej roli kłamczuchy. Co noc mówiła, na kołdrę kładła gruby koc, do stóp licz swe potwory,

To Trójka, jest 7:30. Dziś będzie ciepło i słonecznie, popada jedynie przelotnie w Karpatach. Wiatr słaby, północny, od 20 stopni w Suwałkach, 22 w Warszawie, Kielcach i Częstochowie, 23 stopnie w Wałbrzychu, Jeleniej Górze i we Włocławku, do 25 stopni w Szczecinie. Trójka. Program trzeci. To Trójka do 7:26 minut. Zapraszamy do Trójki. Kilka minut przed piątą dotarła do nas ta smutna wiadomość. W Stanach Zjednoczonych zmarł Zbigniew Brzeziński, były doradca prezydenta Jimmy'ego Cartera do spraw bezpieczeństwa narodowego. A tak profesora Brzezińskiego wspomina politolog, amerykanista profesor Zbigniew Lewicki. Zbigniew Brzeziński był wybitnym Amerykaninem, Zbigniew Brzeziński był wybitnym Polakiem. Te zdania określają najlepiej charakter jego życia, życia naukowego, życia osobistego, życia politycznego. Będąc w Polsce, imponował wszystkim swoją wiedzą, swoim doświadczeniem, swoją przenikliwością. Będąc w Ameryce, służył radą największym politykom, pracował na najwyższych stanowiskach dostępnych osobie, która nie jest urodzona w Stanach Zjednoczonych. Innymi słowy, była to postać, no powiedzieć, że nietuzinkowa to mało, pomnikowa. Pomnikowa dlatego, że to Zbigniewowi Brzezińskiemu w ogromnej mierze Polska zawdzięcza, że w grudniu 1980 roku nie doszło do inwazji sowieckiej. Ta inwazja była już przygotowywana, była prawie pewna i wtedy właśnie interwencja amerykańska, za którą stał i którą bardzo mocno forsował Brzeziński, powstrzymała plany Moskwy. I tego nie możemy zapomnieć, o tym musimy zawsze pamiętać. Oczywiście był autorem wielu książek, wychował bardzo wiele osób, w tym także na przykład Madeleine Albright, późniejsza sekretarz stanu, była jego wychowanką. Pracował aktywnie do ostatnich chwil, pracował aktywnie tak długo, ponieważ wymagał bardzo wiele od siebie, ale też i wymagał bardzo wiele od innych. Nie tolerował miałkości, nie tolerował głupoty, nie tolerował nieprzygotowania. Był rozmówcą niezwykle interesującym, a zarazem niezwykle wymagającym. Rozmowa z nim była zawsze wielką przyjemnością, ale też i wielkim wyzwaniem. Innymi słowy, postać, którą trzeba pamiętać bardzo długo, postać, której Polska zawdzięcza niezwykle wiele, przyjaciel Polski, Polak, przecież z urodzenia osoba, która dla nas jest szczególnie bliska i o której nie wolno nam będzie nigdy zapomnieć. Profesora Zbigniewa Brzezińskiego wspominał politolog, amerykanista, wykładowca i profesor Uniwersytetu kardynała Stefana Wyszyńskiego Zbigniew Lewicki. I couldn't tell what I felt. I was unrecognizable to myself. I saw my reflection in a window and didn't know my own face. Oh brother, are you gonna leave me wasting away on the streets of Philadelphia? Like stone, I heard the voices of friends vanished and gone. That night I could hear the blood in my veins, just as black and whispering as the rain on the streets of Philadelphia. Gonna greet me. It's just you and I, my friend. And my clothes don't fit me no more. I walk 1,000 miles just to slip this ski. The night is falling, I'm lying awake. I can feel myself fading away. So receive me, brother, with your faithless kiss. Or will we leave each other alone like this on the streets of Philadelphia? Pewnie już Państwo o tym wiedzą, ale przypomnę. Trójka powróciła do Teatrzyku Zielone Oko i raz w miesiącu na scenie teatralnej Trójki pojawia się spektakl grany na żywo z udziałem publiczności. W zeszłym miesiącu była to sztuka Izabeli Żukowskiej pod znaczącym tytułem Do widzenia jutra nie będzie, a tytuł stanowi swoistą parafrazę Do widzenia do jutra, tytułu filmu Janusza Morgensterna z 1959 roku, który był kręcony w Trójmieście. Tam też toczyła się akcja premierowego słuchowiska. Prawdziwa magia, prawda? No. Film to prawdziwa magia. Cybulski jest taki przystojny, a Teresa... Teresa jest po prostu nieziemsko piękna. A pani? Przepraszam, nie przedstawiłam się. Joanna Borecka. Aktorka? Nie, statystka. A pan? Jan Ziętek, kapitan milicji obywatelskiej. To pan. Pani mnie zna? Nie, nie, ale słyszałam o panu. Wszyscy słyszeli. Mam nadzieję, że znajdzie pan tego mordercę. No, ja rozmawiałem już z reżyserem, z aktorami. No a skoro pani jest statystką, a skoro Krystyna Tomecka też była statystką, to może od pani dowiem się czegoś nowego. Proszę, niech pan pyta. Ale co tutaj? Nie przeszkadzajmy filmowcom. Dobrze, możemy się przejść. Gram dopiero za godzinę. No to chodźmy. A reżyserii pierwszej premiery w wersji live podjął się dyrektor Teatru Polskiego Radia Janusz Kukuła. A w najbliższą niedzielę o 21:00 kolejny spektakl. Słuchowisko doskonale znane polskim wielbicielom kryminału Marcina Wrońskiego pod tytułem Zgniły spokój. W reżyserii Waldemara Modestowicza w znakomitej obsadzie z Marcinem Przybylskim w roli głównej. Mogą się Państwo znaleźć na widowni. Zapraszamy na Myśliwiecką na wieczór z Dreszczykiem. Niedziela 21:00. 22:07. Delivered me. I cried so many tears, even the blankets see. To trójka do siódmej, nie, do ósmej zostało 10, 11, 12, 13 minut. Uwaga, uwaga, ich największym wyzwaniem jest tak zwane rozruszanie parkietu i dobra zabawa publiczności. Wydaje się proste i przyjemne? Przekonajmy się. Zapraszamy do trójki. DJ-e, bo o nich mowa, to zawód coraz bardziej popularny. Teraz, w dobie komputerów i internetu, DJ-em może zostać praktycznie każdy. Nie to co kiedyś. Na tego typu działalność trzeba było mieć licencję. Do tańca zaprasza DJ od prawie 40 lat Hirek Wrona. Grałem z jednego gramofonu i wyglądała ta impreza tak, że włączałem płytę, wszyscy się bawili, później zdejmowałem, wszyscy stali w ciszy, patrzyli co robię, zakładałem następną płytę i grałem następny utwór. No i tak wyglądała cała zabawa. Później oczywiście z dwóch gramofonów, te miksery były początkowo bardzo prymitywne. Później przez bardzo wiele lat grałem z kompaktów, bo było po prostu dużo wygodniej i bezpieczniej, szkoda mi było niszczyć płyt winylowych. A później pojawiły się komputery. To zupełnie zmieniło mój świat. Najtrudniejsze jest w DJ-owaniu nauczenie się techniki. DJ Vinyl Stealer. Techniki miksowania i wszystkich rzeczy, które można robić. Są na przykład konkursy DJ-ów, które nie polegają tylko na tym, żeby rozkręcić jak największą liczbę osób na parkiecie, tylko scratch, czyli poruszanie płytą w przód i w tył, wydawaniem dźwięków, różnych sampli. Przerywania ich również poprzez mikser DJ-ski. Są konkursy, które polegają również na korzystaniu z wielu innych urządzeń, takich jak syntezatory, bitmaszyny. Pracuję w klubie, najczęściej bawię się przy muzyce techno, ponieważ taką muzykę gramy. Czy za pani czasów dyskotekę prowadził DJ? Tak, na ogół był. Była to muzyka raczej puszczona z magnetofonów, no ale i były zabawy taneczne przy tak zwanych zespołach muzycznych. Różnica przede wszystkim polega na tym, że kiedyś były różne komisje weryfikacyjne, trzeba było mieć pozwolenia na to, żeby grać. No i trzeba było mieć rzeczywiście płyty, co wymagało albo bogatych rodziców, albo zaradności w zdobywaniu pieniędzy na te single. Natomiast obecnie DJ-em może zostać każdy, co oznacza, że mamy całą rzeszę tak zwanych DJ-ów MP3-kowych. Gram dlatego, że muzyka daje mi zapomnienie. Muzyka daje mi odlot. DJ Wika, fragment Godziny Prawdy Michała Olszańskiego. Właśnie muzyka jest takim odlotem do marzeń, do życia, które sobie stwarzam na ziemi. Ja żyję rytmem. Wielu DJ-ów gra nadal z płyt winylowych. Gra się również z CD playerów, czyli z takich płyt w wersji fizycznej, jak większość z ludzi ma w domu. Oczywiście gra się też z komputerów. DJ-e oraz firmy niezależne przechowały jakby przez lata 90. płyty winylowe, które dzisiaj przeżywają wielki renesans. To właśnie oni sprawili, że DJ z winylem jest symbolem tak naprawdę tego zawodu. Najważniejszy jest zawsze ten winyl. Ta pracy DJ-ów przyglądał się Robert Malinowski. Bardzo dziękujemy. No to ja też zagram coś do tańca, ale nie za szybko. Tak delikatnie i porannie. Take my shirt and just go ahead and wipe up all the sweat. Daft Punk. Mam nadzieję, że Państwo choć trochę potańczyli. Do ósmej zostało już tylko 6 minut, a po ósmej w studiu powitam gościa z Lucyną Zębowicz z inicjatywy Films for Food. Porozmawiam o kinie kulinarnym, bo to zdecydowanie więcej niż nazwa może sugerować. Będziemy mieć też zaproszenia na kulinarne seanse w ramach Festiwalu Europa na Widelcu, Wrocławskiego Festiwalu Europa na Widelcu. A do serwisu Paula i Karol. Zapraszamy do reklamy. Wielkie odliczanie. Jeszcze tylko 5 dni. Super okazji w sklepach Euro. 4K Ultra HD. Sony 55 cali. Android TV za 3490. 32 cale. Philips za 829. Smartfon 5,5 cala. Dual SIM LTE za 299. Laptop HP. Procesor AMD. Windows 10 za 1399. W sklepach Euro i na euro.com.pl.